پہلو یہ ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ یہ دونوں صورتیں دو نہ ہوں بلکہ ایک ہوں. یہ ایک ہی صورت ہے گویا سورہ انفال اور سورہ توبہ مضمون کے لحاظ سے. تو اگر ایک صورت ہو تو بسم اللہ تو درمیان میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے صورتوں کے درمیان. جہاں حضور بسم اللہ پڑھتے تھے پتہ چلتا تھا یہ نئی صورت شروع ہوئی. یہ فرق کے لیے ہے. اس سے وہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز نہیں ہے. قرآن کا جز تو ہے, وحی الہی سے نازل ہوا ہے, لیکن ہر صورت کا جز نہیں ہے. ہر صورت بعض دوسرے ائمہ کرام ہر صورت کا اس کو جز مانتے ہیں. وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر صورت کا جز نہیں ہے. یہ صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے فارق ہے کہ بھی پہلی صورت ختم ہو گئی اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ شاید دو صورتیں نہ ہوں ایک ہی صورت ہو, اس لیے اس درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بات منقول ہے, وہ یہ ہے کہ ان سے جب دریافت کیا گیا کہ یہاں سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی, تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ تو امن کے لیے ہوتی ہے اور یہاں اعلان جنگ ہو رہا, رفع امن ہے, اس لیے بسم اللہ یہاں نہیں لکھی گئی. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نقطہ ہے, ایک حکمت کی بات ہے, علت نہیں ہے بسم اللہ کے نہ لکھنے کی, علت نہیں ہے یہ, بلکہ ایک نقطہ ہے یہ. تو سورہ توبہ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے, 129 آیتیں ہیں, رکوع 16 ہیں, 2467 کلمات ہیں اس کے اور 10,000 حروف پر مشتمل ہے. اور یہ سورت اعلان جنگ ہے. پہلی ابتدائی آیتوں میں وہ اعلان جنگ کا متن ہے, آگے اس کی شرح ہے, اور اس کے علاوہ منافقین کی رسوائی کا حال, مسجد ضرار جو انہوں نے بنائی تھی اس کا حال, اور جہاد سے گریز کرنے کا حال, اور جہاد کے بارے میں اہم ترین باتیں اور اصول اور ضوابط اور اس بیان کیے گئے ہیں. غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے, ضمناً غزوہ احد کا بھی بیان ہے, غزوہ تبوک کا حال تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, جہاد کا بعض حالات میں فرض عین ہونا وہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے, منافقوں کے ساتھ جو رعایت تھی اس کو ختم کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہم اصول ہیں اس سلسلے کے, جزیے کا مسئلہ بھی اس کے اندر آئے گا, اور دوسرے ممالک کے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم اور کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے اس کا ذکر, یہ تمام باتیں سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. سو اس کی ابتداء الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے براتن, برات معنی بیزاری, یعنی حاضی براتن, یہ بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا. آگے تفصیلات آئیں گی یہ سن 9 ہجری میں کس طرح اس کا اعلان کیا گیا. یہ برات اور بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکوں میں سے, اور پھر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خرابیاں کرتے ہیں, تو ان کو اعلان جنگ کر دو, برات کا اعلان کر دو, اور ان سے کہہ دو فصیحوا فی الارض 14 چار مہینے تک زمین میں چل پھر لو. چار مہینے کی مدت رکھی گئی ہے, معاہدے جن سے ہوئے ہیں اور ان معاہدوں کی اکثر و بیشتر وہ خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں. سون کو اعلان کر دیا گیا چار مہینے کی مدت تم کو دی گئی، اس چار مہینے کے اندر دو باتیں ہوں گی، ایک بات یہ ہے کہ یا تو تم اسلام کو قبول کر لو، اب قرآن کا نظام دنیا میں آ چکا ہے اور یہ قائم ہو چکا ہے اور اس سے بہتر انسانیت کے لیے کوئی پروگرام اور کوئی نظام نہیں ہے، یا تو اس کو قبول کر لو اور یا پھر اس کی برتری کو مان لو، اس کے ماتحت ہو کر رہو، اپنے مذہب پر رہو لیکن رہو اس قانون کے ماتحت، جیسا کہ وہ ذمی ہونے کا قانون ہے، دونوں باتوں میں ایک نہ ایک بات ہوگی، اور ورنہ پھر جنگ کی حالت قائم ہوگی اور جنگ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے اسلام کا نظام، قرآن کریم کا نظام آ چکا ہے، وہ قائم ہو چکا ہے، اب پھر جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے موقع نہیں ہے. صرف چار مہینے کا، یہ چار مہینے کی مدت اس لیے دی کہ اتنی مدت سوچ بچار کے لیے کافی ہوتی. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بیوی خاوند کا معاملہ آتا ہے، اگر کوئی شخص ایلا کرتا ہے، بیوی سے قریب نہ جانے کی قسم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چار مہینے کی مدت پر ملتوی رکھا. للذین یورون من نسائن تربص اربعۃ اشہر، چار مہینے کا انتظار ہوگا. یہ معمولی انقطاع ہے، بیوی خاوند کے تعلق کا انقطاع چار مہینے، یا تو رجوع کر لے گا اندر اور قسم کا کفارہ دے گا، ورنہ پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی. چار مہینے کی مدت دی گئی ہے، یہ مؤثر ہے سوچ بچار کے لیے. تو عام کافروں کو، مشرکوں کو، انسانوں کو مہلت دی گئی چار مہینے، سوچ بچار کر لو. آگے معاہدے کی دوسری صورتیں بھی آتی ہیں کہ جہاں ذکر ہے کہ جن کے ساتھ معاہدے لمبے ہوئے ہیں اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم بھی ہے، ان کو ان کی مدت تک پورا کرو. لیکن عام طور پر جو معاہدے کرتے ہیں اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. مکے والوں نے معاہدہ کیا، خلاف ورزی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ شکست کھا گئے اور فتح ہو چکا مکہ. یہ پہلے کی بات ہے. باقی جو قبائل تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی. یہود نے بھی ایسا کیا، بنی نذیر، بنی قینقاع وغیرہ، سارے ذلیل اور خوار ہو کر رہے، ختم ہو گئے. تو فرمایا چلو چار مہینے تک اس کے درمیان تمہارے لیے سوچ بچار کا موقع ہے، یا اسلام قبول کر لو یا ماتحتی اختیار کر لو. اور یہ جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ، تم یہ سمجھو کہ ہم اپنی کسی چال بازی یا سازش سے خدا کو عاجز کر دیں گے. یہ بات ذہن سے نکال دو، خدا قادر مطلق ہے، طاقت کا مالک ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ یقیناً کفر کرنے والوں کو رسوا کرے گا، چھوڑے گا نہیں. جو ایسے اصرار کرنے والے ہیں، کفر پر معاند ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، اور کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان کو چھوڑے گا نہیں، ذلیل کر دے گا. یہ بات یاد رکھو. تو یہ برات کا اظہار ہو گیا، اور آگے پھر اعلان جنگ تین آیتوں میں، اور اس کے بعد اس کی تشریح ہے پوری پندرہ نمبر آیت تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وآذان من اللہ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اللہ سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی بیزار ہے شرک کرنے والوں سے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے ان سے پس اگر تم توبہ کر جاؤ پس وہ بہتر ہے تمہارے لیے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالی کو اور خوشخبری اور خبر سنا دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکوں میں سے پھر انہوں نے نہیں کمی کی تمہارے ساتھ کسی چیز کی اور نہیں مدد دی انہوں نے تمہارے برخلاف کسی کو پس پورا کرو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو یہ اس برات کی تشریح ہے جو ابتدائی آیت میں اللہ تعالی نے فرمائی برات من اللہ یہ اس کی تفصیلات ہی ہیں یہ اعلان جنگ شرک کرنے والوں کے ساتھ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی مکہ شریف فتح ہو چکا تھا سن 8 ہجری میں اور سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک واقعہ ہوا تھا اس کا حال بھی سورت میں ذکر کیا گیا ہے اور سن 9 ہجری میں حضور علیہ الصلات والسلام مکہ مکرمہ خود حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس قسم کی جیسا کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں واقعہ ہوئی تھی سن 6 ہجری میں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی اب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کیے ہوئے گورنر موجود تھے حضرت عطاب وہ گورنر تھے مکے کے منتظم تھے حضور کی طرف سے مقرر کیے ہوئے وہ یہ دارالاسلام بن چکا تھا بت وغیرہ توڑ دیے گئے شرک کی باتوں کو ختم کر دیا گیا لیکن ایک بات ابھی باقی تھی وہ یہ کہ مشرک لوگ جو حج کے لیے آتے تھے وہ بدستور سن 9 ہجری میں بھی انہوں نے آنا تھا ہر سال عرب کے مختلف خطوں سے اور مختلف جگہوں سے حج کرنے کے لیے مشرک لوگ آتے تھے اور وہ اپنی شرکیہ رسومات بھی ادا کرتے رہتے تھے کیونکہ حج کو بھی انہوں نے بگاڑ دیا تھا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی مختلف چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا انہوں نے اور وہ بگڑی ہوئی شکل کو ہی وہ کہتے تھے یہ ملت ابراہیمیہ ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو وہ بے دینی اور بے دین خیال کرتے تھے اس کو صابی کہتے تھے وہ لوگ بگاڑ تھا انتہا درجے کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری کے اندر خود حج کرنے کے لیے جانا پسند نہیں فرمایا مصلحت تھی کہ حضور اس وقت تشریف لے جائیں کہ گویا بالکل عرب کے خطے کے اندر بالکل شرک و کفر والی بات ختم ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں مدینہ طیبہ سے امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا، امیر حج، کیونکہ ان کے ماتاتی میں لوگ حج کریں گے. تو چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے حج کے موسم پر، اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے، اور جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے وہ جا چکے تھے، راستے میں جا رہے تھے کہ پیچھے حضور علیہ الصلات والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا، اور وہ اس طرح بھیجا کہ اپنی اونٹنی، حضور نے اپنی اونٹنی جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ حضرت علی کو دی، اور ان سے یہ کہا کہ تم جب جاؤ گے حج کرو گے منا کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں لوگوں کے، وہاں پر اعلان کرنا، اور اعلان کے لیے یہ سورہ برات، اس کی بعض فرماتے ہیں کہ 32 آیتیں یا 40 آیتیں یا 37 آیتیں یا کم و بیش، یہ ابتدائی حصہ یہ ان کو دیا کہ اس کا اعلان کرنا ہر مجمع کے اندر، اور اپنے اور بھی ماتات لوگوں کو مقرر کرنا ہے اعلان اور منادی کے لیے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی اونٹنی پر آ رہے ہیں، ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان کو عمارت سے برخاست کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے جب حضرت علی پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کس طرح آنا ہوا، امیر و مامور، امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مامور بن کر آیا، آپ کے ماتاتی حج کریں گے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کے لیے بھیجا ہے. اور اعلان حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بھی ہو سکتا تھا، تو حضرت علی کو پیچھے سے بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام یہ تصریح کرتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ ان کے سردار، قبائلی نظام تھا، بڑا سردار اگر کسی معاہدے کو منسوخ کرتا تھا یا مقاطعہ کا اعلان کرتا تھا تو یا وہ خود اعلان کرتا تھا یا اس کا کوئی عزیز ہوتا تھا، تو اس کی بات پر لوگ یقین کرتے تھے. تو اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ اعلان میرا خاص آدمی کرے گا. تو خاص وہ بھائی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور داماد تھے بہت قریبی، تو اس واسطے ان کو بھیجا کہ عرب لوگ اس بات سے مانوس تھے، اور اگر کوئی اور آدمی اعلان کرتا تو ممکن ہے وہ توجہ نہ دیتے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی، وہ اگر معاہدہ منسوخ کرنا ہے یا کوئی اعلان کرنا ہے تو وہ خاص خود کرے، وہ سردار یا اس کا کوئی عزیز کرے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیچھے حضرت علی کو بھی بھیج دیا کہ یہ معاون بن جائیں، اور اس سے بھی سب مومن خوش ہوں گے، یہ بات بھی تھی. بعض مفسرین کرام نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کبیر میں، یہ بات بھی تھی کہ حضرت علی کو پیچھے بھیج کر حضرت ابو بکر کی عمارت میں ان کے ماتحت حضور نے گویا اشارہ کر دیا تھا کہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر کی عمارت مسلم تھی، توہین حیات میں بھی حضرت علی ان کے ماتحت تھے، مامور تھے، حضور نے مقرر کیا ابو بکر کے ماتحت ہو کر یہ کام کرو، بعد میں کوئی یہ بات شبہ نہ کرے جیسا کہ رافضیوں نے یہ بات پیدا کی ہے. کہ یہ خلافت کا مستحق تو علی تھا اور چھین کر ان لوگوں نے لے لی خلافت. یہ بالکل باطل بات ہے, غلط بات ہے, جھوٹی بات ہے. تو اگر حضرت علی عامر ہوتے تو حضرت ابو بکر نے ان کی تعمیل کرنی. کہا میں تو مامور ہوں, آپ کے ماتحت مجھے بھیجا گیا ہے, مامور ہوں اعلان کرنے کے لیے خاص مصلحت کی وجہ سے. چنانچہ ان آیتوں کا اعلان کیا گیا. حضرت علی بھی اور حضرت ابو بکر بھی کرتے تھے موقع جہاں بھی ہوتا تھا, اور بھی آدمی مقرر کیے تھے منادی کے لیے بھی جہاں اجتماع ہو, کیونکہ حج کے موقع پر سارے عرب سے لوگ مشرق آتے تھے. تو ہر جگہ اعلان, منا کے اندر, مزدلفے کے اندر, عرفات کے اندر, مکے کی گلیوں میں, جہاں جہاں بھی موقع ہوتا تھا تو وہ اعلان کرتے تھے. اور خصوصاً منا کے اندر تین دن جو اجتماع کے ہوتے ہیں وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اعلان کرایا گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا, چار بھی باتوں کا بڑے واضح طریقے پر اعلان کرو. یہ آیات بھی ہیں, یہ تو اعلان جنگ ہے, لیکن اس کے علاوہ چار باتوں کا واضح طور پر اعلان کر دو. وہ یہ یلا یطوفن بالبیت عریان, آئندہ کے لیے کسی برہنہ آدمی کو طواف کی اجازت نہیں دی جائے گی, کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں قریش اور ان کے رشتہ داروں کے علاوہ باقی لوگ جو آتے تھے, اگر کپڑا ملتا نہیں تھا ان سے قریش سے تو وہ ننگا ہی طواف کرتے تھے. یہ جاہلیت کی رسم پھیلی ہوئی تھی, مرد بھی ننگے, عورتیں بھی ننگے. عورتیں رات کو طواف کرتی تھی بالکل برہنہ, الف برہنہ, مرد دن کو طواف کرتے تھے. اور عورتیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی, الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ, آج سارے کا سارا جسم ظاہر ہو جائے گا یا بعض حصہ ظاہر ہوگا, جو ظاہر ہوگا اس کو ہم حلال نہیں سمجھتے. اور یہ تصور شیطان نے بٹھلایا تھا, جیسا کہ گزشتہ سورت میں گزر چکا ہے. شیطان نے یہ سبق پڑھایا تھا عرب کے جاہلوں کو کہ جس لباس کے اندر تم گناہ کرتے ہو اس کے اندر یہ طواف جیسی عبادت کیسے ہو سکتی ہے. یا تو قریش جو پیر زادے ہیں اور متولی ہیں حرم شریف کے, وہ کوئی کپڑا دے دیں تو اس سے طواف ہوگا, ورنہ نہیں. اپنے گناہ والے شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی. کوئی پوچھتا تھا مشرکین سے کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہا, خدا نے حکم دیا. سورہ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے, قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, آپ اعلان کر دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی کی ذات بے عیب ہے, پاک ہے, وہ کبھی بھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا. قریانی تو بے حیائی ہے, بلا خدا ایسی بے حیائی کی کا حکم دے سکتا ہے؟ تو عقلاً بھی یہ بات محال ہے, کیسی غلط بات کرتے ہیں. تو ایک اعلان کا جز یہ تھا کہ کوئی شخص آئندہ کسی کو برہنہ طواف کی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ بھی ختم کر لیا. دوسرا اعلان یہ کہ فرمایا کسی مشرک کو آئندہ حج کی اجازت نہیں ہوگی, کسی شرک کرنے والے کو آئندہ حج کی اجازت نہیں ہوگی. مشرک اور مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے, صرف ایمان والی آ کر حج کریں گے. اور تیسری بات یہ بھی اعلان کر دو, لا یدخل الجنۃ الا مومن, جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہر ایک, ایمان کی سلامتی سے جائے دنیا سے, ورنہ جنت کا داخلہ نہیں ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے, یہ فرمایا واضح طور پر اعلان کر دو کہ جس کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس کی مدت اب چار مہینے تک, اس اعلان کے بعد چار مہینے تک ان کو مہلت ہے, یا ایمان قبول کر لیں جیسا کہ اسلام کا اور قرآن کا نظام قائم ہو چکا ہے، سب سے اعلیٰ نظام، اور یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ پھر جنگ ہوگی. یہ چوتھی بات واضح طور پر تھی اور یہ اعلان کیا گیا. چنانچہ اسی اعلان کی یہ تشریح ہے، یہ 15 آیتوں تک یہی تشریح چلی جائے گی. اب بتایا جائے گا یہ بھی آگے کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا ہے، جنگ کا اعلان کیوں کیا گیا، اس کی حکمت بھی بتلائی جائے گی. تو پہلی دو آیتوں میں برات کا اظہار ہو گیا، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے، چلو 4 مہینے تک زمین میں، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا. 4 مہینے کی مدت یہ کافی ہے انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، سوچ بچار کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے، جیسا ایلا کے اندر بھی 4 مہینے کی مدت ہی ہوتی ہے. اتنے عرصے میں آدمی سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، یا یہ ایمان قبول کر لیں یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ عرب میں تو رہنے نہیں دیا جائے گا، جنگ ہوگی. پھر یہ اعلان، وہ اذان، اذان کا لفظی معنی اعلام اور اعلان ہوتا ہے. لغت میں اذان اعلان کو کہا جاتا ہے، اور یہی لفظ شریعت کے اندر خاص اصطلاح بن گئی ہے. اذان کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے خاص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا، وہ اذان کہلاتا ہے، مخصوص الفاظ کے ساتھ اور مخصوص اوقات میں خاص مقصد کے لیے، یعنی نماز کے لیے اعلان کرنے کو اذان کہا جاتا ہے. لیکن یہاں لغوی معنی مراد ہے، اذان ان اعلان ہے، منادی ہے، لفظی معنی اس کا اعلان ہی ہوتا ہے. آزنتنا ببینہا اسماؤ رب صاب یمل منہ السواؤ، اسما نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا. بہت سے ٹھہرنے والے دلگیر ہو جاتے ہیں، تو اس کی رعایت سے دلگیری تو نہیں ہوئی، لیکن بڑا افسوس ہے کہ اس نے جدائی کا اعلان کر دیا. یہ اعلان کا معنی دیتا ہے، وہی یہی معنی ہے یہاں پر. اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الناس سے لوگوں کی طرف، لوگوں سے مراد وہی مشرکین عرب اور مختلف قبائل، خاص طور پر جو اس موقع پر اکٹھے ہوں گے. اور یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، یہ بڑے حج کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ حج اکبر سے مراد یوم النحر، 10ویں تاریخ جس دن قربانی ہوتی ہے، اور حج کے بڑے احکام اس دن پورے ہوتے ہیں، طواف زیارت بھی ہوتا ہے اور عرفات 9 کو ہو جاتا ہے، تو بڑے دن سے وہ مراد ہے. بعض عرفات بھی عرفے کا دن بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے. چنانچہ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ کوفے میں جب تھے، وہ مدینے سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفے میں انہوں نے مقرر کر دیا تھا، تو 10ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو گھر سے نکلے اور وہ خچر پر سوار تھے، سفید رنگ کا خچر تھا، اس پر سوار تھے، اور باہر جبانہ بیابان میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، مستحبہ کھلی جگہ پر نماز عید ادا کرنا، تو جبانہ کھلی جگہ تھی، وہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے ان کے خچر کا لگام پکڑ لیا اور کہنے لگا، امیر المومنین مجھے یہ بتلائیں کہ یوم الحج الاکبر کون سا ہے، حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہی دن ہے، آج کا دن، اور لگام چھوڑ دو اس کی، جانے دو آگے. یعنی 10ویں تاریخ ذی‌الحجہ کی دسویں تاریخ یہی حج اکبر کا دن ہے، بڑے احکام اس دن ادا ہوتے ہیں، مطلب ہے. اور حج اکبر جو ہے اس کے مقابل میں حج اصغر وہ عمرے کو کہا جاتا، عمرہ 12 مہینے ادا ہو سکتا، وہ حج اصغر ہے. اور یہ حج اکبر ہے جو 9ویں اور 10ویں تاریخ کو ادا ہوتا ہے، یہ سال میں بس انہی دنوں میں ادا ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن ہو، یہ بات غلط ہے. ہفتے کے دن بھی حج اکبر ہوگا، اتوار کے دن بھی حج اکبر ہوگا، جمعے کے دن اگر آئے تو مزید خوشی کا باعث ہوگی یہ بات، جیسا کہ اس سال آیا ہے جمعے کے دن. یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے حج اکبر نہیں ہوتا، حج اکبر ہمیشہ حج اکبر ہی ہوتا ہے وہ. لیکن جمعہ چونکہ ویسے بھی یہ متبرک دن ہے، کہ مزید ایک خوشی کی بات ہوگی، عید اور جمعہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے دو عیدیں اکٹھی ہو گئی، اور زیادہ خوشی کی بات ہے. مطلب وہ ویسے بھی فضیلت کا دن ہے جمعہ، یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن حج ہو گیا تو وہ حج اکبر ہے، ہفتے کے دن ہو گیا تو حج اکبر نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے، عوام میں غلط باتیں بہت سی مشہور ہیں، یہ بھی غلط العوام کی بات ہے، یعنی عام میں جو بات مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے. اور جیسا سینکڑوں باتیں غلط عوام میں مشہور ہیں، پر جس نے عقیقہ نہ کیا اس کی قربانی نہیں ہوتی، جس کے ماں باپ نے پہلے ماں باپ کی طرف سے قربانی نہیں کی اس کی قربانی نہیں ہوتی، جھوٹے مسئلے گھڑے ہوئے اپنے گھر کے. ایسا یہ بات بھی جی جمعے کے دن جو حج آ گیا وہ حج اکبر ہو گیا، یہ بھی جھوٹا مسئلہ ہے، غلط مسئلہ ہے. جمعہ تو ویسے ہی متبرک ہے، وہ اور زیادہ مزید خوشی کی بات ہے. لیکن حج اکبر جو ہے وہ حج کو کہتے ہیں جو عمرے کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو حج اکبر کے دن یہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بیزار ہیں شرک کرنے والوں سے، بالکل بیزاری کا اعلان کیا، اور کہ مشرکین کا پروگرام غلط ہے، فکر غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، اس واسطے اللہ اور رسول ان پر ناراض ہیں، بیزار ہیں ان سے. اسی لیے ایمان کی جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو تبرأت من الکفر و شرک، میں بیزار ہوں کفر سے، شرک سے، ہر دین باطل سے. وَأَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ. تجدید ایمان میں یہ بیزاری کا اعلان، بیزار ہیں اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے. فَإِن تُبْتُمْ، بس اگر تم توبہ کر جاؤ کفر اور شرک سے اور ہر باطل دین سے، بس یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. توبہ کر جاؤ گے تو بہتر ہوگا، ایمان میں داخل ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی خوش ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. چنانچہ مشرکین جب یہ اعلان سنتے تھے وہاں پر تو بعض کہتے تھے دیکھا جائے گا، یہ ہم کو ایسا اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی جنگ ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا. بعض ہنسی مذاق اڑاتے تھے، بعض ٹٹا کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے. خبردار کر دیا گیا ہے تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، خدا غالب ہے، قادر مطلق ہے. اور پھر ساتھ بشر، خوشخبری سنا دیں، یہ تحکم ہے، ان کو ذرا خوشخبری سنا دیں عذاب علیم کی. یہ تحکم کے طور پر کہا گیا، جیسا وہ تحکم کرتے تھے دیکھا جائے گا، یہ جنگ بھی کر لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ اسی طرح یہ بھی سنایا گیا، ان کو ذرا خوشخبری سنا دیں. خوشخبری تو نہیں، وہ تو اطلاع ہے کہ عذاب علیم کا شکار بنو گے اگر یہ کفر اور شرک لے کر پہنچے آگے. تھے بعض فرماتے ہیں کہ یہ کفر کے ساتھ جو بشارت کا لفظ آتا ہے اسے اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہوتا، مطلق خبر والا معنی. ان کو اطلاع دے دیں کہ یہ عذاب علیم کے مستحق ہیں یہ لوگ. ہاں، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے پھر انہوں نے اس میں قصور نہیں کیا. اب یہ جو اعلان تھا ان کے خلاف جن کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں ہے یا جنہوں نے معاہدے کیے ہیں اور خلاف ورزیاں کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. 4 مہینے کی مہلت ہے بس اس اعلان کے بعد. اور مگر وہ لوگ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا ہے اور اس کے خلاف ورزی نہیں کی, بعض قبائل ایسے بھی تھے, بنو زمرہ وغیرہ, بنو مدلج وغیرہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے اس کی خلاف ورزی نہیں, مکے والوں نے خلاف ورزی کی اور پھر نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ کیا ہوا, معاہدہ توڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا, معاہدہ توڑنے کا نتیجہ تھا. تو بعض قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے جو حضور سے معاہدہ کیا اس کو قائم رکھا اسی طریقے. فرمایا کہ جنہوں نے نقصان نہیں کیا, کمی نہیں کی, معاہدے کو نہیں توڑا اور اس کے علاوہ کسی کی تمہارے برخلاف مدد بھی نہیں کی, جیسا قریش مکہ نے بنو بکر کی مدد کی تھی, بنو بکر حلیف تھے قریش کے اور بنو خزا حلیف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپس میں لڑائی ہوئی تو قریشیوں نے اپنے حلیفوں کو مدد دی, اسلحہ پہنچایا, یہ معاہدے کے بالکل خلاف تھا. تو انہوں نے کسی کی, آپ کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی, نہ معاہدے کو توڑا ہے. تو فرمایا تمو الیہ معاہدہم, ان کے عہد کو جتنی مدت تک کیا گیا ہے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 9 مہینے کے لیے, جتنی مدت تک بھی ہے اس کو پورا کرو. یہ ان لوگوں جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, نہ کسی کو مدد دی ہے آپ کے برخلاف, لہذا ان کے معاہدے بالکل قائم رہیں گے. اس کے علاوہ باقی سب کے لیے اعلان ہے, جنہوں نے معاہدے توڑے ہیں, مدد دی ہے آپ کے برخلاف, غداریاں کی ہیں, 4 مہینے کی مہلت ہے. سوچ لیں, یا ایمان قبول کر لیں یا ملک چھوڑ دیں, ورنہ جنگ ہوگی. یہ اعلان حرب ہے اور آگے اس کی شکل صورت بھی, کس شکل میں ہوگی اور کیوں ہوگی, حکمت بھی بیان ہوگی. تو فرمایا جنہوں نے نقص عہد نہیں کیا اور تمہارے برخلاف مدد بھی کسی کو نہیں دی, تو پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کو ان کی مدت تک. بے شک اللہ تعالی متقین کو ہی پسند کرتا, جو احتیاط کو پسند کرتے ہیں, تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں, بچتے ہیں, جو خلاف ورزی نہ ہو, معاہدے کے خلاف کوئی غداری نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسی احتیاط کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے. تو لہذا ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرنا جنہوں نے کوئی نفسیات وغیرہ نہیں کیا.